Dog's Dream, Paradise Birds. Dwa utwory z płyty A New Opening kwintetu Zbigniewa Lewandowskiego. To na 50-lecie pracy w 2022 roku najpierw był koncert, a w 2024 ukazała się właśnie nowa płyta Zbigniewa Lewandowskiego i jego zespołu. Skoro mowa już o tych ważnych spotkaniach i rozmowach o muzyce w 2024, to ta była jednak najważniejsza. Moim gościem był Branford Marsalis i tematów, okazało się, mieliśmy sporo do omówienia. Odsyłam Państwa raz jeszcze z przyjemnością do tych naszych rozmów. Można ich posłuchać na stronie podcasty polskieradio.pl. Tytuł rozmowy z Branfordem: Gustav Mahler zmienił moje życie. Jak twierdzi artysta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Live Filtering from the Waterflowers in the Wind-Up. To kwartet Branforda Marsalisa z płyty The Secret Between the Shadow and the Soul z 2019 roku. Nowy album zespołu Branforda już na horyzoncie. Wiosna tego roku to ma być czas, kiedy nowa płyta się ukaże. A propos nowych płyt, ta następna dotarła do mnie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. The Special Trio, La Torre, Krzemiński, Skolik. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. La Torre, Krzemiński i Skolik. Demokratycznie po jednej kompozycji każdego z autorów. Najpierw Morning Sun Daniela La Torre, potem Streets of the Orient Piotra Krzemińskiego i Song for Kacperek Arka Skolika. The Special Trio. Serdecznie Państwu polecam tę nową płytę artystów. A nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie to pierwsze w 2025 roku. Kończymy płytą, która otwierała dzisiejszą audycję. Jakob Karlsson i jego opowieści zimowe. Shine Over Lakes and Shores i Winter Ballad. Na do usłyszenia w Trójce już w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za dziś i życzę dobrej nocy.